carne agarraba. Era noite, lúa clara, e atopei a tua mirada. Numa terra desse mar que não a poda tocar, poder a névoa da mar que deixar o seu lugar. Na tua vento lento, desta estrela me agarrava, era noite, lua clara, e a tope a tua mirada. Mágico sonho real, poder ser vengo de mar. No hay terra de este mar que no la podrá tocar. Poder a nevo a la mar me deixar o seu sagar. Estamos teniendo mala suerte con las comunicaciones telefónicas, pero bueno, nos intentaremos, lo seguiremos, seguiremos en este trabajo. La verdad es que las posibilidades que tenemos de contar no nos ven. No se preocupen, intentaremos. Estábamos intentando comunicarnos con David, que es uno de los componentes do grupo Agarimos de Badalona, que participó seguro no trabajo, no concierto precisamente de Carlos Núñez, no ali en San Cugat del Vallès i en Manresa, precisament el dia 15 en San Cugat del Vallès i el dia 16 en Manresa. Bueno, pues ells com un grup pues important dentro de la nostra música, pues participaron con Carlos Núñez en esos dos concertos, tanto en el de San Cugat como en el de Manresa. Bueno, pues seguro que nos podrán dar alguna noticia. La verdad es que no fue posible ahora mismo conectar con ellos, pero seguimos detrás de esa noticia, por lo menos que nos digan algo con respecto a todo esto. Tanto David como Sonia, como todos los que participan en este trabajo, seguro que bueno, pues, quedaron encantadísimos. Y lo que quería era que todos ustedes participaran, que ya lo saben, que en una ocasión pusimos a peza de música que Carlos Núñez nos agasalló cuando salió su disco último, concretamente, que tenemos, pues, la Alborada do Brasil. Pero no lo tengo aquí, quizás a nuestra compañera a María o pueda descargar de Facebook o de YouTube, yo venga con esto para ustedes. Es una pista que nos lo mandó. Mandónola concretamente, pero no sé dónde metí, aquí no ordenaron una topo, no, pues no son capaces de ponerla en marcha. De todos los sitios, hago agasallo de todos ustedes una pieza extraordinaria que se titula Cantos de Monto, que pertenece a un disco que se ha venido desde el principio del programa, de Berrogueto, EPTA, es un número 10. Está Estrella relumbrante, da inera tua claridad. Era a voz de Guadi Galego acompañada de alguén que todo o mundo xa coñece como especial, posto que na edición anterior, é dicir, na semana pasada xa puxemos Xavier Díaz, que ora a voz cantante de Berroboto. Bueno, concretamente Berroboto está composto por Anxo Pinto, Guillermo Fernández, Isaac Palacín, Kiko Comesaña, Quim Fariña, Santiago Ribeiro, tamén de vez en cando Quim García, e como non a voz inconfundible de Xavier Díaz, que se outro día regalounos unha peza extraordinaria e que está colgada precisamente na nosa página e en Facebook, que se titula Mira, María Corre colgou unha, non? A peza de música da semana pasada que presentes unha na nosa página de Sempre en Galicia, que ademais todos podes escoltar unha peza de Quim Fariña, de Berroboto, concretamente, non? Está por aí. Sei que está por aí. Bueno, tamén está o feito de que temos que cambiar algunhas cousas dentro deste noso nesta nosa página. E xa temos unha chea de personas agregadas, De repente ha habido aquí de momento, un colapso. Casi un colapso de los buenos. Deberíamos saber, teríamos que saber qué cantidad de personas aparecen aquí, ¿no? O que sí, creo que ahora estaban en 14, puede ser. Sí. Bueno, poco a poco. Bueno, vamos poquillo a poco, pero la verdad es que muchísima gente. Seguro que a medida que vayamos teniendo un matiz de las personas que quieran, vamos a decir que bueno, pues que nos estaríamos encantados de participar con ustedes en las cosas que crean oportunas y que iban a sugerir para poder llevar adelante este proyecto. Continuamos con las novedades y con las informaciones. Libreiros y editores únense en un nuevo clúster de libros. A nova entidade preséntase o vindeiro martes cunhas xornadas formativas no Consello da Cultura. Editores, distribuidores e libreiros únense no novo clúster da edición, librarías e comercialización, que se dará a coñecer formalmente o día 19 no Consello da Cultura. 19 de outubro estamos a falar. A nova entidade inicia o seu traballo este día cunhas xornadas formativas para o sector que acollerán a presentación institucional do curso. Nas mermas abordarase a resposta empresarial en época de crise tratarase tamén cuestións como o aproveitamento das novas tecnologías polo sector. O novo clúster nace ao amparo da Asociación Galega de Editores e máis da Federación de Libreiros de Galicia. Con anterioridade a isto, xa existía un clúster do produto gráfico e do libro red que conta con ampla representación do sector do deseño e das artes gráficas. Uno máis. Rodrigo Cortés dirixirá a Robert De Niro e a Shingle Weavers. Bueno, estos dos libros, dos nomes ingleses que intercalan as consonantes, para mí, é un detalle que non son capaz de dominar. Terei que asistir a clases. Dicen que saber idiomas, dominar as lenguas. Pero si son cativas ese día seguinte, bueno, pero tan longas como a inglesa, para mí, fanse me costa arriba. E agora, pues coa miña idade, é difícil de aprender. Está se me rindo de mí no outro lado da peixeira aquí o noso amigo Mar. Bueno, o filme comezará a rodarse en febreiro en Barcelona. E chamarase Red Light, que xa dixen, Red Light. O seu soterrador encandillou a crítica e público no Sundance. Sundance, ese é unha obra que moi mítica, non? No cine. Non para acollitar premios, o último Nelly Dog, o mellor film fantástico do ano en Sitges. É dicir que soterrador ou enterrador, ou debe ser o enterrador, non? Foi o que acababan de falar del precisamente os amigos do noso programa anterior. Que acaba de levar precisamente o premio ao seu traballo. Pero a gran revelación deste ano 2010 é o orensá Rodrigo Cortés, xa que está a preparar o seu seguinte traballo. Chamarase Red Light e contará con Sigourney Weaver, que encarna pois, a unha psicóloga que os estudos a levan a investigar a un coñecido parapsicólogo protagonizado por Robert De Niro. Ademais de director, Cortés estrearase como guionista. O filme comenzará a rodarse en febreiro en Barcelona, sete semanas, e despois trasladaránse a Canadá para continuar con o traballo que este ourensán pois novo pois acaba de sair a palestra como director de éxito, porque acaba de recibir xa premios como este acabamos de decir. Unha nova máis que temos de Galicia e despois continuamos con algo máis de música para acá. A da feito ABA, Feira de Artes Escénicas, centrarse no circo e nas novas tendencias. Esta edición introducirá máis subcasos que permitirán redefinir o modelo de hacer. Novos formatos escénicos, novas compañías e novo circo. O máis contemporáneo das tendencias das artes escénicas entra nesta nova edición da Feira Galega das Artes Escénicas. Pero entre os da feito espectáculos galegos seleccionados, haberá tamén oco para as compañías de repertorio clásico. E, por suposto, para o público infantil. O LUNS arrinca a 18ª edición da Feira Galega das Artes Escénicas, un encontro que permitirá a 150 programadores conocer de primeira man a creación galega contemporánea. O encontro ten un orzamento de 180.000 euros e permitirá ao público acceder de xeito gratuito en función do aforo separado. Xa que falamos de artistas e artes escénicas, temos que darlle unha mala, bueno, unha noticia pois, de óbito. Por tanto, posto que unha persona que nos conhecíamos personalmente, ademais, pois, bueno, pois, é unha persona que está moi relacionada precisamente coa pois, co teatro. A persona que acaba de falecer tiño aquí o carón o meu, pero o meu acabo de poner despois da peça de música que ten preparada Fabio de la Noche. Collos vou se fungarar. Pois outra peza máis, esta non era precisamente de Roberto, pero é dun dos nosos dous novos discos que nos acaban de chegar precisamente aquí a nosa redacción. Bueno, con a nosa discografía temos precisamente a este traballo de Meira, me parece que. Bueno, falaremos un bocadinho máis del a medida que vayamos continuando. Estamos chegando xa ao final da nosa edición de hoxe, bueno, da nosa primeira hora, perdón, que estou hoy acabamos antes. Estábame poñendo un pouco. Temos ao outro lado do fío telefónico algunha persoa? Non somos capaces de conectar. Ah. Bueno, non é posible. Saberemos a ver si daqui a un pouco, polo menos na segunda hora, somos capaces de levar adiante este camino que nos queremos, que todos vostedes participen con esto. Estaba programado que eu pudera conectarme con o portal de Cultura Galega, na que estaba dando a conocer precisamente cousas interesantes con respecto a nosa cultura. As personas de quen eu quería facerme eco aquí no noso programa era que o participante, o integrante do grupo Sarabela Teatro, que se chama, chamábase Suso Díaz, morreu hai uns días. A compañía suspendeu todas as funcións previstas para os primeiros días. Este actor, escenógrafo, iluminador, diseñador gráfico, o polifacético Suso Díaz, que nacera no ano 1971, neste ano de 2000, pues apareceu morto no seu domicilio o martes pasado, vencillado a Sarabela Teatro dende o ano 1988, onde, ademais das escenografías e iluminación, ten feito traballo de actor en numerosos montaxes, por exemplo, a Esborda, Margar no Pazo do Tempo. Sarabela Teatro suspendeu as súas vindeiras funcións e participación na Feira da Liga das Artes Escénicas. Ángeles Cuño, directora da compañía, destacou o seu traballo e apuntou a irreparable perda tanto no persoal como no profesional. Era isto que eu quería comentar aquí con todos vostedes. Unha perda fora de serie, que unha persona que nos coñecíamos personalmente, non solamente por a miña afición ao teatro, se son vostedes que en algún caso pues tiven a oportunidade de participar en alguna obra de teatro, concretamente nas de las que fai precisamente Rosalía Castro, en alguna outra, e bueno, pois eu coñecín a esta persona directamente en un momento determinado, pues, sinto moitísimo este falecemento. Para toda a familia enviamos un abrazo moi afectuoso. Vamos a cambiar de tercio e damos de outra noticia. A cultura das caixas. Descende a chega a cultura das caixas galegas e o seu futuro queda en suspenso. Vamos a ver. As caixas de Galicia acostumaban a poñer dinheiro para a súa fundación e para moitísimas obras culturais, pero nun momento determinado, é dicir, ahora, co asunto da crisis, pues aproveitanse e dicen que este traballo pues hai que deixalo un poquinho aparca. Lonxe queda aquela época na que a Fundación Caixa Galicia presentaba exposiciones de artistas de primeira fila, como por exemplo Frida Kahlo, Diego Rivera, Tamara de Lempicka. Agora a entidade aproveita do seu importante fondo para as exposicións. Non é o único caso. Caixa Nova tamén aproveita a súa colección para as últimas exposicións. La Voz de Galicia publica hoxe datos da Confederación de Caixas de Aforro, a CECA, que aseguran que no 2009 produciuse o nivel máis baixo de gasto dos últimos 8 anos. Nese ano, Caixa Galicia chegou 17,8 millóns, case a metade do que investiu no 2008, con 30,4 millóns. A Caixa Nova, 9,3 millóns. En 2008 foron 18,1. Aproveitamos para conocer máis sobre a súa actividade e o seu futuro. Bueno, pois hai moitísimas novidades e dentro deste dossier que poden atopar precisamente en Cultura Galega ORG, pois seguro que poden aprofundar con respecto a esta noticia. Vamos a falar de outras cousas interesantes. 4 traductores levan o premio Plácido Castro. Emilio Baladé, Natalia Cora, Rebeca Lemar e Susana Collazo foron recoñecidos ex aequo co galardón. O premio Plácido Castro de traducción recoñeceu este ano nada menos que 4 profesionais que verteron a nosa lingua dúas obras diferentes. Emilio Baladé, coa súa versión de A Evolución Humana, de Antonio Brachiña, en máis o traballo de Natalia Cora, Rebeca Lemat e Susana Collazo, no Lord Jim de Conrad, foron os premiados checo, os ganadores repartirán 3.000 euros do premio que será entregado en medio día 16 de outubro en Camados. En Camados, precisamente onte, porque se estamos no día pasado, caso por así decirlo, con respecto a ese premio. E dicir, hoxe á tarde entregarán o premio en Camados. Se souberamos del un poquinho antes, si esta semana houberamos tido un poquinho máis de tempo, seguro que nos houberamos posto de acordo con Cambados, e alguén deles pudieran, pode ser que pudiéramos por aquí na nosa emisión. Pero bueno, xa falaremos de todo isto pouco a pouco, que non sempre temos a oportunidade de tener personaxes importantes na nosa emisión. O camiño de antes dos peregrinos. A ruta xa codeo Mar de Arousa e Ulla conmemora o percorrido do Corpo de Santiago. Dentro dos camiños de Santiago que transcorren pola do noso país, hai un que conmemora o primeiro dos itinerarios relacionados coa a ruta xa codeo Mar de Arousa, de Río Ulla. Transcorre polos escenarios que, segundo a lenda, percorreu a barca na que Atanasio e Teodoro trouxeron a Galicia os restos do santo desde Jaca, en Palestina. Conhecemos un pouco máis este curioso trayecto que non conta con evidencias históricas de peregrinación. E outro dossier interesante que poden atopar na páxina de Cultura Galega agora. E xa chegou a hora. Vamos a poner un bocado de música e aparece a publicidade. Despois continuamos coa seguinte hora de música e de comentarios e de conexións.